Opa, opa tsupa, opa tsupa, opa tsupa. Σήμερα βγήκαμε στα παλιά μας τέτοια και είμαστε όλοι εδώ. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα στο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα στο Μητσοτάκη. Αλλά εγώ δεν είμαι και πολύ ψηλός, ίσαμε τον πόη μου θα είναι. Ρεσό δηλαδή, θα είναι μια κοντή λαμπαδίτσα, ρεσό, γιατί είναι κοντός ο κύριος όπως ο ίδιος δήλωσε, δεν τον έχουμε δει. Καλαματιανός είναι και επειδή είναι πολύ ευχαριστημένος που ανοίξαν τα καταστήματα από προχτές και μπορεί να πάει, να βγει, να πάει οπουδήποτε, αισθάνεται την ανάγκη να πει στην κάμερα ότι θα ανάψει και πρέπει να ανάψουμε όλοι, όχι μόνο αυτός, λαμπάδες, ρεσό, ρεσό, λαμπάδες δίμετρες που είναι ο Κυριάκος, να του ανάψουμε γιατί πραγματικά μας έχει σώσει και του αξίζουν και λαμπάδες και κεριά και οτιδήποτε άλλο να του το ανάψουμε. Το αξίζει και για ένα λόγο παραπάνω, όπως λέει ο συνάδελφος, ο προλαλήσας, έχουμε πολύ Μπογδάνο σήμερα, μετά από καιρό, γιατί είναι σοβαρός ο Κυριάκος. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία γιατί περίπτωση. Να πάμε σε εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σινώνυμο της σοβαρότητας, της αποτελεσματικότητας. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μια λαμπάδα στο Μητσοτάκη. Δεν έχω δει κυβέρνηση να λειτουργεί όπως λειτουργεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σινώνυμο της σοβαρότητας, της αποτελεσματικότητας. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε, να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Σκατά να πιάνεις χρυσάφνα γίνεται ρε μαλάκανε. Πατρόα γη μας καλεί να την υπερασπιζόμαστε μέχρι ρανίδος και μέχρι τελευταίας πιθαμής. Η πατρόα μας καλεί. Είναι συνώνυμο της σοβαρότητας, της αποτελεσματικότητας, της μεθοδικότητας, θα συμπληρώσω εγώ, της, ό,τι καλύτερο, συνώνυμο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα λεξικά πρέπει να ξαναγραφτούν. Οι δημοσιογράφοι να τα γράψουν, που έχουν και εμπειρία από τα τηλεοπτικά παράθυρα, πώς ακριβώς μετατρέπουν έναν πολιτικό σε ηγέτη μακράς πνοής και άξιο και ό,τι καλύτερο υπάρχει στον πλανήτη και διάφορα τέτοια, γιατί έχουν ακουστεί όλα αυτά και άλλα τόσα. Οπότε να ξαναγραφτούν και τα λεξικά, να βάλουμε τα συνώνυμα όπως ακριβώς πρέπει, να τακτοποιήσουμε δηλαδή ετυμολογικά τις λέξεις. Είναι μια τακτοποίηση που πρέπει να γίνει. Έχει ένα πολιτικό κεφάλαιο, έχει δημιουργήσει ένα πολιτικό κεφάλαιο ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα τον ακούσουμε τώρα τον Πρωθυπουργό και ο Σωτήρα όλων ημών να περιγράφει τι θα κάνει αυτό του το κεφάλαιο. Το πολιτικό κεφάλαιο το οποίο διαθέτω, σκοπεύω να το επενδύσω. Σκατά να πιάνεις χρυσάφνα γίνεται ρε μαλάκανε. Όχι να το σπαταλήσω και να το επενδύσω με τέτοιο τρόπο ώστε να δώσει μέρισμα, τόκο προς όφελος όλης της κοινωνίας. Σε ευχαριστώ Παναγία. Μουσικά από Κροατία, Σερβία, Ρουμανία, Παλωρίλε, Ναμπαρουάν, Εγώ φυσικό σάλα, Παν Αμερικά δε φαν, Μουσικά δι μακάν. Είναι και οι Έλληνες φωνιάδες των λαών. Η πατρόα γη μας καλεί να την υπερασπιζόμαστε μέχρι ρανίδος και μέχρι τελευταίας πιθαμής. Δεν είπες μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Ντυθείτε. Έχουμε πόλεμο. Τον κάνει ο Μπογδάνος, τον κάνει ο Πλεύρης. Βάλαν και φωτογραφίες του στο διαδίκτυο από όταν ήταν φαντάρι. Ο ένας στις ειδικές δυνάμεις, ο Πλεύρης, και ο άλλος νομίζω Λοχίας. Στα Λιβ, όπως δήλωσε. Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Παιδάκια. Και τώρα παιδιά είναι, αλλά είναι διαφορετικό πριν 10, 15, 20 χρόνια. Γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά, όπως έλεγε και ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Βίκη Σταυροπούλου. Για τους Τούρκους είναι σοβαρά, γιατί θα φάνε τη σκόνη μας, όπως έχετε καταλάβει. Τόλμησαν να κάνουν όλο αυτό που έκαναν στον Εύρο, που δεν είναι σοβαρό, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά κάτι στρατεύματα μαζεύτηκαν εκεί και κάναμε δύο διαβήματα και έγινε και μια έκτακτη χτες ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής. Και γενικώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταλάβει, γιατί είναι μέσα στις αντιφάσεις και καταλαβαίνουμε ότι κάτι σοβαρό έγινε. Αλλά για τον Πρωθυπουργό, όπως δήλωσε ο ίδιος στη συνέντευξη Ζαχαρέα, δεν ήταν τίποτα σοβαρό. Όταν λοιπόν αυτό ξεκαθαρίσει, θα μάθουμε τι έχει γίνει. Αλλά μέχρι να ξεκαθαρίσει, να ξέρετε ότι Για τους Τούρκους τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν θα περάσουν καθόλου καλά και θα καταλάβετε τον λόγο αμέσως τώρα. Κρατάμε όμως τα σύνορα, κρατάμε την Ελλάδα, κρατάμε την οικονομία, ναι, κρατάμε αλλά τους δεν Έλληνες, είπαμε τίποτα για τις απειλές Τσαβούσογλου, ότι κοιτάξτε τώρα, δεν υπήρξε μεταναστευτικό κύμα γιατί είχαμε την πανδημία. Μόλις τα πράγματα. Ναι, ναι, είμαστε έτοιμοι. Βαστά τη τουρκικά λόγα! Είμαστε έτοιμοι, λέτε. Έχετε ακούσει αυτό που λένε στις ταινίες δάσης Bring it on. Έλα. Μάλιστα. Έλα, είμαστε έτοιμοι. Θα σκοτωθούμε. Εσύ ζητάς. Έλα. Μάλιστα. Έλα, είμαστε έτοιμοι. Άστον εκεί να δέσπιδα. Ποιον άστον εκεί. Μαλώνε. Μαλώνε, ρε. Προσπάθησες να διεισδύσεις από τα σύνορά μας στον Εύρο και έφαγες τα μούτρα σου ξανά και ξανά και ξανά. Διότι δεν περνάει κουνούπι. Διότι έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν παίζουμε. Έλα. Δεν περνάει κουνούπι, διότι έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν παίζουμε. Μην με αφήνεις. Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. Μην ακούσεις πελεύθερος, άστονες, εσύ κράτα μου κόντρα. Σε κρατάω, καλέ. Πες ότι μαλώνεις, επιθάνεις. Μαλώνω, ρε. Διότι έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν παίζουμε. Έλα. Θες. Πες σου κόσο μια κόρη, θα πηδάνεις ρε, θα πηδάνεις, πες ότι μαλώνεις. Μαλώνω ρε. Θες. Τώρα πες ότι μαλώνεις, να πηδάνεις με καθένα. Μαλώνω ρε. Μαλώνεις. Ναι. Μαλώνει ρε. Μαλώνεις ρε. Ναι, μαλώνω. Μάλωσε μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα έτσι, τον εξεφτέλισε. Εδώ ακούσαμε τον Ζήκο και τον συνάδελφο και βουλευτή να απειλούν ή να περιγράφουν πώς ακριβώς θα γίνει και τι τέλος θα έχουν οι Τούρκοι επειδή θα πιαστούμε χέρι με χέρι, μαλλί με μαλλί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τα πάνελ, από τα τηλεοπτικά πάνελ. Για την Ισπανία μαθαίνουμε νέα. Μαθαίναμε και πριν ένα μήνα μέσα στην καραντίνα, δεν ήταν και τόσο καλά τα πράγματα. Η Ιταλία, η Ισπανία. Τα βλέπαμε, τα παρακολουθούσαμε. Έρχεται όμως η Σοφία Βούλτεμπ σήμερα το πρωί και κάνει μια άλλη αποκάλυψη για κάτι που δεν το έχουμε δει στις οθόνες μας, όμως μπορείτε να το φτιάξετε μόνοι σας ως εικόνα. Δεν είναι αυτά που λέω εγώ, δεν είναι τυχαία. Στην Ισπανία αυτή τη στιγμή δεν έχουν πληρωθεί οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι υπό αναστολή. Άρα και είναι στα συσίτια της εκκλησίας και παρακαλάνε για ένα παγωτό τα παιδάκια. Δεν είναι αυτά που λέω εγώ, δεν είναι τυχαία. Και παρακαλάνε για ένα παγωτό τα παιδάκια. Μα δεν τα δείχνουν αυτά τα κανάλια, να δούμε όλα τα Ισπανόπουλα στη Βαρκελόνη, στη Μαδρίτη, η Ισπανία τώρα έτσι όπως την ξέρουμε, να παρακαλάνε τα παιδιά για ένα παγωτό. Τα έχει δει αυτά η Σοφία Βούλτεμπ, δεν μιλάει ποτέ έτσι, στον αέρα. Άλλωστε αυτή δεν ήταν που είχε περιγράψει και για το τι ακριβώς συνέβαινε στη Βενεζουέλα και το τι θα συμβεί εδώ στην Ελλάδα με το χαρτί υγείας. Το θυμόσαστε όλοι. Πατούσε στην πραγματικότητα και όπως λέει η ίδια, αυτά που λέει είναι σοβαρά. Δεν είναι στην τύχη. Να, αποκάλυψε τώρα. Φαντάζομαι το βράδυ θα δούμε τις σχετικές εικόνες. Φτωχοποιημένα ρακένδυτα Ισπανόπουλα από τη Μαδρίτη, τη Σεβίλη, που είναι και η πιο όμορφη πόλη. Πάνω τον Μπιλμπάο, τη Βαρκελόνη και όλα τα υπόλοιπα, να παρακαλάνε να ζητιανεύουν για να φάνε ένα παγωτό. Γιατί η εκεί κυβέρνηση δεν με ρίμνησε όπως με ρίμνησε η εδώ κυβέρνηση που έχουμε να φάμε παγωτό. Αυτά δεν τα λέει κανείς και τα λέει αναγκάζεται να τα πει η Σοφία Βούλτεψη. Στο ίδιο πάνελ ήταν και σήμερα το πρωί ο Μπάρκας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και κάποια στιγμή θυμήθηκε και αυτός όταν άκουγε τα παγωτά της Ισπανίας, θυμήθηκε τα χαρτιά υγείας της Σοφίας Βούλτεψη. Κύριε Παπαδάκη, η κυρία Βούλτεψη είναι η ίδια η οποία έχει κάνει πρόβλεψη ότι δεν θα υπάρχει χαρτί υγείας επί κυβέρνησης. Ναι, βέβαια, μα τρία μνημόνια υπέγραψες για να έχεις χαρτί υγείας. Τρία μνημόνια υπέγραψες για να έχεις χαρτί υγείας. Τρία μνημόνια έχεις υπογράψει για να έχεις χαρτί υγείας. Αλλιώς δεν θα είχες. Διότι δεν θα υπήρχαν πρώτες ύλες και δεν θα είχες. Υπέγραψες τα μνημόνια, τα υπερταμεία, τα ξένα φαντ και έχεις χαρτί υγείας. Για σένα γίναν όλα. Ορίστε. Έδωσε μια συνολική απάντηση και έλυσε μια απορία δεκαετίας γιατί μπήκαμε στα μνημόνια. Το απάντησε μόλις η Σοφία Βούλτεψη για να έχουμε χαρτί υγείας. Και αυτό φάνηκε στην αρχή της καραντίνας που δεν είχαμε χαρτί υγείας γιατί πήγαν όλοι και πήρανε τα άπειρα ρολά, γιατί δεν ήξεραν τι ακριβώς θα συμβεί. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο εδώ, σε όλο τον πλανήτη, στις πολιτισμένες χώρες του πλανήτη, μάθαμε λοιπόν, έδωσε εδώ την απάντηση με πολύ σαφήνεια και πολύ παραστατικά, γιατί υπογράψαμε τα τρία μνημόνια. Θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε τα τρία μνημόνια για να έχουμε χαρτί υγείας. Βέβαια και η ίδια έχει υπογράψει τα τρία και ψηφίσει και το κόμμα της τα τρία μνημόνια για να έχουμε χαρτί υγείας. Φαίνεται λίγο παράξενο, γιατί για ένα τόσο απλό και αυτονόητο αγαθό έπρεπε να υπογράψουμε τρία μνημόνια και να ζήσουμε με τρία μνημόνια. Και με τις επιπτώσεις τους να έχουν παραμείνει. Όπως και τα χαρτιά υγείας, βέβαια. Αλλά η Σοφία Βούλτεψ δεν είναι πρώτη φορά που το λέει αυτό. Όταν και η Νοτοπούλου, επίσης βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, της το είχε θέσει το θέμα πριν κάνα χρόνο, πάλι είχε απαντήσει περίπου με τον ίδιο τρόπο. Τρία μνημόνια υπέγραψαν, παρέδωσαν όλη την περιουσία του δημόσια στο ταμείο. Παραδώσε τη Μακεδονία για να έχετε χαρτί υγείας. Και ένα κολόχαρτο. Είναι απαλό, είναι γερό, είναι πολύ. Παναγία μου, τι είναι αυτό? Είναι το απίθανο χαρτί. Είναι λευκό, είναι γερό, είναι πολύ. Παναγία μου, τι είναι αυτό? Η απαλότητα που σας αγγίζει. Αυτά λοιπόν. Το έχει σε κασέτα. Το λέει συνέχεια. Λέει, ισχυρίζεται και λέει στους Σιριζέους ότι υπέγραψαν οι Σιριζέοι τρία μνημόνια για να έχουν οι Σιριζέοι. Γιατί λέει, για εσάς έχει γίνει όλο αυτό. Χάρτη υγείας. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Όπως καταλάβατε, αυτή είναι η πολιτική ζωή του τόπου μετά την καραντίνα. Ενώ μπαίνουμε στην κανονικότητα, στη νέα κανονικότητα, γιατί στην παλιά δεν ξέρω αν θα μπούμε και πώς. Ο δημόσιος διάλογος κατακλείζεται από αυτά που ακούμε τώρα. Και όχι μόνο από αυτά. Έχει βαθμολογηθεί ο καπιταλισμός. Είναι το σύστημα μέσα στο οποίο υπάρχουμε. Δόξα τω Θεώ, να λέμε, αλίμονο. Και ο Άδωνης, ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης και βαθμολόγησης καπιταλισμού, χαρακτηρίζει και βαθμολογεί τον καπιταλισμό. Εγώ, ξέρετε, είμαι από αυτό που το λέω και δημόσια και δεν φοβάμαι να πω μια σχεδόν απαγορευμένη λέξη στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω στον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός είναι το πιο ευφυές σύστημα στην παγκόσμια ιστορία. Έβγαλε εκατομμύρια ανθρώπους, μάλλον δισεκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια. Έχει δώσει την ευκαιρία να προωθηθεί η επιστημονική έρευνα περισσότερο από κάθε άλλο σύστημα και δουλεύει. Εγώ πιστεύω στον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός είναι το πιο ευφυές σύστημα στην παγκόσμια ιστορία. Έβγαλε εκατομμύρια ανθρώπους, μάλλον δισεκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια. Έχει δώσει την ευκαιρία να προωθηθεί η επιστημονική έρευνα περισσότερο από κάθε άλλο σύστημα και δουλεύει. Ότι δουλεύει, δουλεύει. Τώρα ποιος δουλεύει είναι μια μεγάλη ιστορία. Να το πάρουμε λίγο, να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί λέει ότι είναι ευφυής ο καπιταλισμός. Είναι ένα ευφυές σύστημα. Είναι πραγματικά ευφυές, γιατί δουλεύει ο εργάτης από κάτω, παράγει, και αυτά που παράγει ο εργάτης τα καρπώνεται ένας άλλος και απολαμβάνει τα ωφέλη που έχει ο άλλος. Αυτό πραγματικά δείχνει ένα ευφυέστατο σύστημα. Από την άλλη, λέει εδώ ο Άδωνης, ότι έβγαλε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια από τη φτώχεια την ώρα που υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε από κάδους. Και εδώ στη χώρα μας και κάτω από τις γέφυρες στη Νέα Υόρκη και Ήπειρη ολόκληρη, η Αφρική. Είναι πολύ ευφυές και πραγματικά έβγαλε ανθρώπους από τη φτώχεια αυτό το σύστημα που περίπου 100 δισεκατομμυριούχοι έχουν όσο όλος ο πλανήτης. Τα κέρδη τους και είναι πολύ ευφυές πραγματικά να κοιμάται κάποιος μέσα στη βροχή σε μια πιλωτή πολυκατοικία, σε μια είσοδο πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας, της Βαρκελόνης, του Παρισιού, του Βερολίνου και ο άλλος να έχει το Learjet και να πηγαίνει να πιει καφέ σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη πλατεία, 3-4 χώρες πιο μακριά. Πραγματικά είναι ευφυή όλα αυτά. Πραγματικά είναι σωστά. Για όσο δε τις προσπάθειες της επιστήμης που λέει, προφανώς δεν θυμάται ότι άλλα συστήματα, αυτό που δίρκησε λίγο σε αυτό τον πλανήτη και ήταν μια καλή αρχή και ένα καλό πείραμα, ακόμη στα 10-15 χρόνια όταν είχε ξεκινήσει τις δεκαετίες του 30 και του 40 είχε φτάσει πολύ ψηλά την έρευνα και είχε ξεπεράσει το άλλο σύστημα εδώ το υπάρχον που είχε και 200-300 χρόνια ζωής. Λεπτομέρειες όλα αυτά και πήγαν και πρώτοι στο φεγγάρι στο κάτω-κάτω. Λεπτομέρειες το κλασικό επιχείρημα. Λεπτομέρειες όλα αυτά, απλά επειδή μας είπε ότι όλο αυτό που ζούμε είναι ευφυές και έχει χαθεί τελείως η λογική. Αν το δει κανείς με γυαλιά παραλογισμού, ναι, όντως είναι πάρα πολύ ευφυές, γιατί νομίζει ο καθένας ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο, ενώ ουσιαστικά είναι λίγοι αυτοί που μπορούν να το καταφέρουν και με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτό που μπορεί να καταφέρει ο Άδωνης, έτσι όπως πάει, είναι να ανέβει τελικά στην μπουλντόζα. Για το ελληνικό. Λοιπόν, με ρωτήσετε κι εσείς για τις μπουλντόζες. Γιατί στο τέλος με βλέπω τη μέρα που θα πάμε σε μπουλντόζα, λέμε εγώ πάνω σε μπουλντόζα. Ο Άδωνις, ο γιατί στο τέλος με βλέπω τη μέρα που θα πάμε σε μπουλντόζα, λέμε εγώ πάνω σε μπουλντόζα και να την οδηγώ για να ξεσκάσουμε. Ρίχτω ηλία! Ηλία! Ρίχτω! Εγώ πιστεύω στον καπιταλισμό. Αλίμονο. Και ποιος δεν πιστεύει στον καπιταλισμό. Πρέπει να πιστεύεις για να τον υπηρετήσεις σωστά, τον καπιταλισμό. Δεν ξέρω σε ποια τραπέζια πηγαίνει ο συνάδελφος βουλευτής της προηγούμενης εκπομπής και κάνουν τέτοιες συζητήσεις και αναστατώνεται. Αλλά στα δικά μας τραπέζια είναι πολύ καθαρά τα πράγματα και νομίζω στα τραπέζια όλων των Ελλήνων τα πράγματα για το συγκεκριμένο θέμα που θα ακούσετε τώρα είναι πολύ καθαρά. Θέλω να πω, έγκλημα η δολοφονία Λαμπράκη. Είναι όμως κάτι για το οποίο ακόμα οι μεγαλύτεροι στα οικογενειακά τραπέζια, διότι οι οικογένειες έχουν και αριστερούς και δεξιούς, πλακώνονται. Ποιος τον έφαγε, ο Γκοντζαμάνης ήταν, τι δουλειά είχε εκεί το τρίκυκλο, ήταν το παρακράτος της δεξιάς, μήπως τους τον έδωσε το κουκουέ, και. Δεν είναι καθόλου και, είναι πολύ καθαρά τα πράγματα για τη δολοφονία Λαμπράκη. Επειδή και σήμερα είναι η επέτειος θανάτου, η δολοφονία είχε γίνει 5 μέρες πριν, με το τρίκυκλο, το παρακράτος της ακροδεξιάς και της δεξιάς εκείνων των ετών, με κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή του Εθνάρχου, ο οποίος και καλά δηλώνει και στα προμνημονεύματα και πολλοί ιστορικοί ξεπλένοντάς τον θέλουν να πούνε ότι δεν τα ήλεγχε όλα αυτά, τα ήλεγχε και τα παραήλεγχε, με αυτά κυβερνούσε όλο το μεταμφιλιακό δεξιό κράτος, με τις μαριονέτες της κυβερνήσης. Ο Αμερικανός πρέσβης έκανε και τότε κουμάντο, όπως συνέβαινε και τις επόμενες δεκαετίες με μικρά διαλύματα ή με άλλες δόσεις κουμάντου. Αλλά το παρακράτος αυτό, τη σαπίλα του Ντουνιά, κάτι αποβράσματα κυριολεκτικά, ανέβαιναν στα τρίκυκλα. Αυτοί σκότωσαν το Λαμπράκι. Είναι πεντακάθαρο σε όλους, στους ιστορικούς. Όλοι όσοι αναμετρώνται με την ιστορία και τον πόη τους ξέρουν ακριβώς τι έχει γίνει στη συγκεκριμένη υπόθεση και ιστορία. Κανένας δεν τσακώνεται γύρω από τραπέζι για αυτό το θέμα. Ήταν μια καθαρή δολοφονία του παρακράτους της δεξιάς που ήθελε να σηματοδοτήσει πάρα πολλά πράγματα εκείνη την εποχή. Αλλά να μην διχαζόμαστε, τα πάμε τόσο καλά, οπότε δεν χρειάζεται ο διχασμός. Όταν λοιπόν κάνουμε έναν αγώνα για να ενώσουμε όλους τους Έλληνες. Κλείστε τα παντζούλια καλά, κατεβάστε τις κουρτίνες, να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Για να δώσουμε στον πατριωτισμό ένα νόημα που είναι απαλλαγμένο από τις ακρότητες και τις εντάσεις, αλλά είναι στεναρό. Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε! Και στην πράξη, στα σύνορα, και όμως στις καθημερινές αναφορές του λόγου μας, τώρα να έρχεται η Επιτροπή και να κάνει σαν σήμερα σινεμά και σε αυτό το σαν σήμερα σινεμά να επιλέγει και στοιχεία τέτοια τα οποία μπορεί να αναζωπυρώσουν έρηδες, το βρίσκω ατυχές. Ένα account το οποίο στο Twitter έχει καταφέρει να κάνει άνω κάτω τους Έλληνες την ώρα που κάνουμε μια πανεθνική προσπάθεια, κάνει τη δουλειά του λάθος. Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό? Να σας το πω και λίγο διαφορετικά. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διχάσει όσους ενώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να διχάσει όσους ενώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε, να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μία λαμπάδα στο Μητσοτάκη. Τη λαμπάδα μην ξεχάσετε. Στον πόη σας βέβαια, ό,τι έχει ο καθένας. Ο κύριος Ρεσό, γιατί είναι, λέει, δεν είναι και πολύ ψηλός. Λεπτομέρεια, λαμπάδα και η κίνηση μετράει σε τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν δεν θα επιτρέψει σε όλους αυτούς που μας διχάζουν, την Γιάννα Αγγελοπούλη εννοεί και την Επιτροπή, με όλα αυτά που κάνει στο Twitter, να μας διχάσει επειδή μας ενώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, ποιους ενώνει, πώς ενώνει, είναι ένα ωραίο θέμα, αλλά μάλλον για το κρεβάτι του γιατρού και όχι εδώ για την εκπομπή. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας, πάρτε μέσα, αν είστε ενωμένοι, αν θέλετε να ανάψετε λαμπάδα, γιατί μέει μήκος και μέγεθος, εδώ το μέγεθος μετράει. Πάρτε να πείτε στον Αποστόλη, θα το εκτιμήσει πολύ αν πιάσετε κουβέντα για το μέγεθος της λαμπάδας βεβαίως. Email μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Ο κύριος Τσιόδρας χθες μας αποχαιρέτησε μετά από 2 μήνες περίπου, 70 τόσες μέρες, και αναφέρθηκε σε κάτι που έχει σχολιαστεί. Διάβασε ένα ποίημα, ισχυρίστηκε ότι είναι του Ελίτη. Δεν είναι του Ελίτη, αλλά ας ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Θα ήθελα να τελειώσω αυτή την ενημέρωση με ένα απόσπασμα από τον Οδυσσέα Ελίτη. Μπορώ να γίνω ευτυχισμένος με τα πιο απλά πράγματα και με τα πιο μικρά, με τα καθημερινότερα των καθημερινών. Μου φτάνει που οι εβδομάδες έχουν Κυριακές. Μου φτάνει που με αγαπάνε 4 άνθρωποι. Πολύ. Μου φτάνει που αγαπάω 4 ανθρώπους. Πολύ. Που δεν φοβάμαι να θυμάμαι. Που δεν με νοιάζει να με θυμούνται. Που μπορώ και κλαίω ακόμα. Και που τραγουδάω. Μερικές φορές. Που υπάρχουν μουσικές που με συναρπάζουν και βοδιές που με γοητεύουν. Σας ευχαριστώ για όλα. Δεν είναι του Ελίτη και έχει γίνει, ξεσπάσει και ένας άλλος στο διαδίκτυο και κράζουν όλοι τον Τσιόδρα ότι χρησιμοποιείς Ελίτη ενώ δεν είναι Ελίτης. Είναι από έναν blogger, ο βιολιστής στη Στέγη, από ένα κείμενο που είχε γράψει με τίτλο «Παράθυρο χωρίς θέα». Ένα πολύ ωραίο απόσπασμα και το διάβασε και ωραία ο κύριος Τσιόδρας. Πολλά μπορούμε να πούμε για τον κύριο Τσιόδρα. Και εμείς εδώ είχαμε πει με ιδιαίτερη έτσι έμφαση εκείνη την πρώτη Κυριακή μόλις τον είχαμε γνωρίσει που είχε πάει να ψάλει στην εκκλησία με τις κάμερες απ' έξω. Όχι, είχε πάει να ψάλει, αυτό δεν μας απασχολεί, αλλά που τον χρησιμοποίησαν ή χωρίς να το θέλει χρησιμοποιήθηκε όλα μαζί από τις κάμερες για να τονωθεί μια άλλη πτυχή, όπως κάνουν πάντα τα μέσα ενημέρωσης, να ξεφύγουμε από αυτό που πραγματικά τον θέλουμε και πρέπει να τον παρακολουθούμε, για να κοιτάμε όλες τις δεύτερες, τρίτες, πέμπτες πλευρές ενός ανθρώπου. Νομίζω μετά δεν το επανέλαβε, ίσως να κατάλαβε και ο ίδιος σε τι παγίδα τον είχαν μπλέξει. Γενικώς ήταν πολύ ήρεμος και μας καθησύχαζε σε όλα αυτά. Είχε και αντιφάσεις. Ο ίδιος τις απέδωσε στο ότι αντιφάσεις είχε και όλη αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό. Και καινούργιες πτυχές και σελίδες κάθε μέρα. Αλλά γενικώς ήταν μια πολύ καλή παρουσία στο δημόσιο λόγο και το είχαμε ανάγκη αυτό το ήρεμο και με γνώση και χαλαρότητα ύφος. Οπότε το αν χρησιμοποιείς Ελίτη ενώ δεν είναι Ελίτης, νομίζω είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Θα πάμε στο λαό κατευθείαν. Θα πάμε στο λαό. Στον Παναγιώτη Χάλαρη τα λέω αυτά, γιατί είχαμε και κάτι άλλο, αλλά είδα ότι έχει περάσει ο χρόνος. Οπότε πάμε κατευθείαν στο πρώτο μέρος του λαού. Γιατί βάζετε στον άνθρωπο πράγματα που δεν λέει. Σε ποιον άνθρωπο? Άρνηση. Του Κυριάκου, του Γκούλη, το καμάρισμα. Α, τι δεν είπε. Δεν ξέρει ότι άρνηση, την άρνηση είναι θετικό. Είπε. Δεν εκτιμώ ότι δεν έγινε τίποτα. Άρα εκτιμά ότι έγινε κάτι. Από το παλιό. Αχ, δύο αρνήσει, μία κατάφαση. Το πιάσα. Σε παρακαλώ. Αυτό το είπε όμω. Δεν του βάλαμε στο στόμα, αλλά αυτό το είπε. Έχει και στα δίκαια. Έμεινε ακριβή ο άνθρωπο και είπε δεν εκτιμώ, δεν έγινε τίποτα. Άρα έγινε. Απλά εσεί είστε ζώα και δεν το καταλάβατε. Ούγκανα. Τώρα εντάξει, μας προσβάλλει και αυτό θα λέει να κάνουμε. Το δεχόμαστε, ψηφίσαμε, δεν ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε. Εννοείται, τι άλλο θα κάνατε. Μια χαρά το δεχτείς. Μοιημένοι είστε στο να δέχεστε οτιδήποτε. Έλα, γεια. Έλα, μάνα μου! Έλα, καλέ, πού είσαι? Είμαι ελεύθερος και ωραίος, ελεύθερη κοπέλα στους δρόμους. Τι έγινε, καλέ, πώς είσαι ελεύθερος? Σε χώρισε η άλλη, σε έστειλε? Όχι, λόγω κορονοϊού. Καλά, βαρετό. Άκου, μάνα μου. Μας φύλαξε ο Θεός, επειδή λένε ο Θεός είναι Έλληνας, η θησίρο Ταλιμπάν. Τι είναι δηλαδή, τι είναι από άλλη χώρα, τι είναι Αλβανός, Έλληνας είναι. Μην ξαναπείς τέτοιο πράγμα, Αλβανός, ο Θεούλης μας, θα σε κάνει. Δεν είπα, κατάλαβες. Άκου καλέ. Λοιπόν, γιατί άμα ήταν οι άλλοι ντεμέκ του κόλου αριστεροί ψάλτες, όλοι αυτοί οι χριστιανοταλιμπάν, οι υπερπατριώτες, οι μακεδονομάχοι, οι θρακομακεδονομάχοι, οι ψιλομάχοι και όλα σε ψι, θα τα είχαν κάνει πουτάνα. Ευτυχώς τα μέσα που είναι μαζί τους με τον Κούλη, ο Κούλης ξέρει είναι ο κλασικός τύπος αυτός που ξεκίνησε για τον πηγεμό στη Θάκη και βγήκε στη Θράκη. Τέτοιοι μαρκες είμαστε και τέτοιοι μαρκες μας αξίζουν. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών. Έτσι τα έθνη μόνο ζουν. Ταρατατζουν, ταρατατζουν, ταρατατζουν. Αφιέρωση. Παρασκευή, βάλα χάλι αλκινό. Έβαλα την Παρασκευή που πέρασε. Έβαλες, ε. Ναι. Δεν άκουγα, ρε μαλάκα, συμφίλη. Βάλτε να την ακούσει στο ελληνοφρένια.net.gr. Το ξέρω, αγοράκι μου, το ξέρω. Άρα τι με ζαλίζει, βάλε κι άκου. Από το Sky είμαι, από το Sky σε ακούω. Μπράβο. Άντε, αγοράκι μου, άντε. Άντε, γεια. Φιλάκια πολλά. Έλα ρε, πού είσαι? Έλα να πούμε, τι έγινε? Εδώ, από Κόνιτσα, μονός της Μίτσος. Εγώ δεν θα πάω Μπαχάμες, θα πάω μάλλον Τζαμάικα. Ο άλλος θα πάει Μπαχάμες. Τζαμάικα, φίλε, Τζαμάικα η φάση. Τζαμάικα, Τζαμάικα. Τζαμάικα, Τζαμάικα. Τζαμάικα, Τζαμάικα. Τζαμάικα, Τζαμάικα. Εκεί δεν έχει χτυκιό. Όχι μωρέ, σιγά, δεν μου κολλάει τίποτα εκεί πέρα. Έχει. Α, δεν κολλάει. Ούτε εδώ κολλάει, αφού δεν είχαμε πολλά κρούσματα, άρα επίσημα στέλνες. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Hello! Τι να πεθάνε ρε, εσύ, έχουμε τόσες κλησίες, τόσες Αγίους. Είναι δυνατόν να μας κολλήσει εμάς κάτι? Άιντε, θα είχαμε κολλήσει, σωστό. Άρα τι αποδεικνύεται επίσης? Ότι ούτε με το κουταλάκι κολλάει. Άι, συχτήρ, άπιστοι όλοι. Άθρες καγκουρούνια. Σε ακούω πολλά χρόνια, τα έχουμε ξαναπεί. Ωραία. Ήθελα να σου πω ότι με έχετε κάνει καλύτερο άνθρωπο, πιο σκεπτόμενο. Σας ακούω ανελιπώς. Παλιά σ' άκουγα μόνο για σένα, λόγω και του νεαρού της ηλικίας. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, ακούω το Θύμιο επειδή έχουν ζωρί τα πράγματα για μένα. Καλό αυτό. Βρίσκεις πάντα κάτι να ακούς. Δεν το συζητάμε, όχι ότι εσύ έχεις πέσει ίσα-ίσα, αλλά απλώς μένω στην ουσία του θέματος, αυτά που λέει, και όχι τόσο στο χιουμοριστικό που έχεις μεγάλο ποσοστό εσύ. Ευθύνη σε αυτό και καταλαβαίνεις πως το λέω την ευθύνη. Ο Θύμιος δεν είναι εύκολο, θέλει καιρό για να τον συμπαθήσεις, το καταλαβαίνω. Θα ήθελα να σας πω να συνεχίζετε, να είστε καλά, υγιείς και να μας δίνετε δύναμη και χαρά. Κύριε Παπαδάκη, η κυρία Βούλτευση είναι η ίδια η οποία έχει κάνει πρόβλεψη ότι δεν θα υπάρχει χαρτί υγείας επί κυβέρνησης. Ναι, βέβαια, μα τρία μνημόνια υπέγραψες για να έχεις χαρτί υγείας. Τρία μνημόνια έχεις υπογράψει για να έχεις χαρτί υγείας. Αλλιώς δεν θα είχες, διότι δεν θα υπήρχαν πρώτες ύλες και δεν θα είχες υπέγραψες τα μνημόνια, τα υπερταμεία, τα ξένα φαντ και έχεις χαρτί υγείας. Για σένα γίναν όλα. Χαλάλι. Και αν χρειαστεί και τέταρτο και πέμπτο μνημόνιο. Χαρτί υγείας να μην σταματήσουμε να έχουμε και όσα μνημόνια είναι να έρθουν για το χαρτί υγείας, χαλάλι, τα πιο ακριβά χαρτιά υγείας στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι αυτά. Γιατί για να έχει χαρτί υγείας ένας λαός να υπογράφει τρία μνημόνια και να υπάρχουν οι επιπτώσεις στον αιώνα τον άπαντα, όπως λέμε, χαλάλι πραγματικά και είναι και ωραίο. Ωραία παγκόσμια πρωτιά. Άλλη μια παγκόσμια πρωτιά, πέρα από όλα αυτά που τους έχουμε καταπλήξει μέσα στον κορονοϊό. Μια ευχάριστη είδηση είναι ότι. Ευχάριστη είδηση μέχρι στιγμής, γιατί με την κυρία Σοφία Νικολάου, την γραμματέα της αντιεγκληματικής πολιτικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, και το Βασίλη Δημάκη, έχουμε ξανακούσει ειδήσεις που δεν έχουν τηρηθεί. Παρ' όλα αυτά, βγήκε πριν λίγο στην ΕΡΤ και είπε ότι μεταφέρεται στο αρχικό κελί, στον Κορυδαλό, όχι στις γυναικείες φυλακές, ένα υπόγειο. Θα του έχουν και το λάπτοπ και θα μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο όπως πρέπει, με τις συνθήκες που πρέπει. Ο υπότροφος, αριστούχος, φυλακισμένος Βασίλης Δημάκης, που είχε ξεκινήσει προχθές τρίτη απεργία πείνας γιατί τον κορόιδευαν ομά και κυρίως η κυρία Νικολάου. Βγήκε πριν λίγο στην ΕΡΤ και είπε τα πράγματα ότι θα γίνουν έτσι. Περιμένουμε να δούμε, να τα τσεκάρουμε, γιατί το έχει ξαναπεί 2-3 φορές και δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Αντί των δηλώσεών της, βλέπαμε μια εκδικητική πολιτική από την συγκεκριμένη πολιτικό και το Υπουργείο Δικαιοσύνης γενικότερα. Ειδήσεις τώρα, λίγο αργοπορημένα, από την ελληνική αστυνομία. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Τη σκόνη μας έφαγε ο Ερντογάν και στην υπόθεση του Εύρου και της δίθεν καταπάτησης εθνικού εδάφους, όπως έγραψε μια κολοφυλάδα στην Αγγλία και όπως αναπαρήγαγε ο ανύπαρκτος ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, όλα τα εδάφη μας παραμένουν ελληνικά, το δε νερό του ποταμού είναι ακόμη καθαρό, αφού δεν πίνεις νερό, αλλά πίνεις βελούδο. Το γεγονός της υποχώρησης Ερντογάν αποδίδεται από κύκλους της Αθήνας στη δημοσίευση φωτογραφιών από την εποχή που ήταν φαντάρι δύο βουλευτών της Νουδού. Πρόκειται για τις φωτογραφίες των Θάνο Πλεύρη με τη στολή των ειδικών δυνάμεων και του Κωνσταντίνου Μπογδάνου με τη στολή του Λοχία. Οι δύο φωτογραφίες που έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο αποδεικνύουν το ρωμαλαίο ύφος των δύο ανδρών και όπως είναι φυσικό προκαλούν τρόμο στους Τούρκους, οδηγώντας τον Ερντογάν σε άτακτη φυγή. Συνέδριο με θέμα «Καπιταλισμός, ο θάνατος σας πάει» διοργανώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ίδιου του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου να τονίσει ότι ο καπιταλισμός δεν είναι ωφέλιμος για όλους, αλλά για λίγους, και να καταδείξει τις δυνατότητες θανάτωσης των πολλών, αλλά άτυχων αυτού του συστήματος. Ο αριθμός των ομιλητών του συνεδρίου θα είναι... ένας. Ο ίδιος ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ χορηγή επικοινωνίας είναι τα γραφεία τελετών της χώρας. Άλλη μία πρωτοβουλία με βαρύνουσα σημασία από τη σύζυγο του Πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Με ανάρτησή της στο διαδίκτυο μας καλεί όλους απόψε το βράδυ στις 9 να χειροκροτήσουμε τους ψήστες των σουβλατζίδικων. Σε αυτούς χρωστάμε τα σουβλάκια και τα κοντοσούβλια που τρώμε από την ώρα που άνοιξαν τα μαγαζιά, έγραψε στο λογαριασμό της, ενώ έσπευσαν από κάτω να κάνουν like οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Χρήστος Λούλης. Καιρός. Νομίζω το κάνουν επίτηδες. Δεν εξηγείται αλλιώς τέτοιος κολόκαιρος. Αυτές είναι οι ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Και τώρα οι ειδήσεις που μας κρύβουν. Που μας κρύβουν επειδή είναι πολύ της μόδας όλο αυτό. Θα το σηματοδοτήσουμε κάπως έτσι. Και βεβαίως αυτές τις ειδήσεις τις έχει ο ένας και μοναδικός Τελοπών. Είναι αυτό εδώ το Βυζαντινόν. Βυζαντινόν. Δεν κολλάτε τίποτα. Γιατί περιέχει ένα βότανο από τα πλέον λίγα βότανα που υπάρχουν στον κόσμο, παγκοσμίως. Είναι από τα βότανα τα οποία είναι δισεύρετα. Δεν υπάρχουν. Το οποίο υπάρχει μόνο στην Αυστραλία. Αλλά υπάρχει ένα βότανο στο γράμμο που κάνει 50.000 ευρώ το κιλό. Το έχω πει χίλιες φορές εδώ μέσα και επιβεβαιώθηκα. 50.000 ευρώ το κιλό ένα βότανο φαρμακευτικό. Η ακραίωση ιδιαστικά μέτρα απορροφητικών. Η ακραίωση βέβαια είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει. Να σου πω ένα παράδειγμα. Εδώ μέσα έχει ένα βότανο που κοστίζει 300.000 ευρώ το κιλό. Όπως τα ακούτε. 300.000 ευρώ το κιλό κοστίζει μία ουσία που έχει εδώ μέσα, μόνο μία. Και αυτή είναι η απορία μου. Ποιους ψηφίσατε, Παναγιά μου? Αυτό το τελευταίο είναι πολύ σωστό. Λοιπόν, ακούσαμε εδώ το βότανο που είναι στην Αυστραλία, δεν μας είπε τιμή, αλλά το βότανο του γράμμου που μπαίνει στο άλλο φάρμακο, γιατί κάθε φάρμακο από αυτά έχει διαφορετικά βότανα. Το καταλαβαίνει ο καθένας, δεν είναι κανένα σκιτζής να φάσει το ίδιο βότανο για όλες τις χρήσεις. Το βότανο του γράμμου έχει 50.000 το κιλό, το κιλό. Και το άλλο βότανο που μπαίνει στην Ακραίων, είναι μια άλλη αληφή, έχει 300.000 ευρώ το κιλό. Όλα αυτά τα λέμε για να τα αντιληφθεί το κράτος, η πολιτεία, ώστε να λύσουμε το οικονομικό μας πρόβλημα. Και πάντα παραμένει αυτό στο τέλος. Ο λαός που ακολουθεί τώρα, ποιους ψήφισε? Έλα ρε τρελά, αγόρι, τι έγινε, τι κάνεις? Έλα καλά, εσύ? Χαιρετίσματα από Πάτρα. Να σου πω, τώρα δεν είναι τρέτη τα καρσόνια στις παραλίες μαζί με τη μάσκα να φοράνε και βατροχοπέδιλα. Βατροχοπέδιλα γιατί, για να κρατάνε τις αποστάσεις? Ναι, να μετράνε και τις αποστάσεις, να φοράνε και βατροχοπέδιλα. Γιατί εσύ πρέπει να βγεις τώρα με βατροχοπέδιλα, φουστανέλα. Να βγω, δεν έχω αντίρρηση. Γιατί βατροχοπέδιλα, δεν καταλαβαίνω. Βατροχοπέδιλα, η μάσκα πάει και με βατροχοπέδιλα. Εγώ νομίζω θα τέριαζε καλύτερα να κυκλοφορούν με plexiglass φόρεμα. Με plexiglass και άμα γάνας έχει κανένα π***α δύο μέτρα να βγαίνει έξω από το plexiglass. Άμα είναι ένα μέτρο το plexiglass. Θα πάρει ένα λόγο, δεν κατάλαβα. Ο καθένας θα κοράσει ένα λόγο. Ας πάρει ένα μάξι φόρεμα plexiglass να κρύβεται. Ο άλλος θα πάρει μίνι που την έχει μικρή. Θα είναι κυριολεκτικά σούπερ το σοδούλι μίνι, διάφανο, plexiglass μπικίνι. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Με ένα σούπερ το σοδούλι μίνι, διάφανο, plexiglass μπικίνι. Κάνω ντου και τρομάζει ο ντου. Με ισχυρή πλέξη τώρα, πεταλούδα. Πλέξη καλή, δηλαδή, δυνατή. Πάντως, εγώ φίλε, κατέληξα σε ένα συμπέρασμα. Α, για πες. Αν είναι και σκοτώ, ναι. Πρέπει να πάψουμε να πιστεύουμε στον παραπλανημένο ψηφοφόρο και να πάμε πια να υιοθετήσουμε αυτό που λέει ο Πάγκαλος στην ουσία, αλλά στον συνένοχο ψηφοφόρο. Άμα πάμε στον συνένοχο, πρέπει να προβούμε και σε σύλληψεις. Να προβούμε και σε σύλληψεις, ρε φίλε. Να προβούμε και σε σύλληψεις. Έτσι κι αλλιώς εκεί πρέπει να πάει. Και άμα είναι να πάμε σε αυτή τη λογική, να μπορούμε να προβούμε και σε εξορίες, ας πούμε, να οθήσουμε κάποιους. Να τους ρίξουμε στα χλειδονή. Για